człowieku dobrej woli, bądź pozdrowiony, bądź zawsze zdrowy, odcinaj kupony. Jednoosobowa armia w każdym zawarta, nieraz by to zrozumieć, musisz dotknąć bagna. Takie realia, to jest niski szlak, diament to niezależność, szacunek to skarb. Ten piękny dar moją ekipę karmi, podnieś ręce w górę, dołącz do... Mentalne podobieństwo, siłą jest braterstwo, każdego dnia. Miłość, nienawiść, dobro i zło, do życia front, chęb, armii, krok. Dla wielu to szok, a gdy zapada zmrok, na bazie tłok i trzęsie się blok, wóg zgina się strop. Niebieski dym wypełnia cały schron, przed domem klon, a na nim ikona. Stara dzielnica i życia stara szkoła, chociaż od nowa nieraz coś zacząć trzeba. Tymczasem pięć, a ręce me do nieba. Ty poczuj tą moc. Miłość, nienawiść, dobro i zło. Ty poczuj tą moc, chęb armia daje siłę mi non stop. Z ekipą idę swą, bo oni idą ze mną. Niesiemy światło tym, co wokół ciągle widzą ciemność. Stawiam na jedność, lojalność, braterstwo. Ze mną, sami swoi, my idziemy po zwycięstwo. Bo gdy jest ciężko, ktoś podaje dłoń, pomaga wstać, a nie celuje w skroń. Powraca smak dobrej konopi, to buca był tylko brykiet i piach, lecz znów można to turlać, bo najświeższy sor wjeżdża na ulicę. Reprezentuje prawdę, ziom, fałszu nienawidzę. My gramy w jednej lidze, tu ważna jest współpraca. Pomagasz człowiekowi, to i człowiek ci pomaga. Prowadzi nas rozwaga, każdy dzień jest szkołą życia. Nie jest źle, choć mamy jeszcze wiele do zdobycia. Nic do ukrycia, gdy wspólnie działamy, razem wzmacniamy fundament chęb armii. To dzięki przyjaźni stoimy tu razem, nagrywamy rap dla tych, którzy czają bazę. Chodź bliżej, ty poczuj tą moc. Miłość, nienawiść, dobro i zło. To jest to. To jest to. To jest to. To jest to. Masz kolejny poziom w zasięgu swoich rąk. Henry, Jotelbe, razem tworzymy krąg. Kruszymy plon, ziom, szanuj swych braci. Jeśli chcesz jak my, cieszyć się owocem pracy. Dilgan, ziom, równa się prawdziwy hip-hop. DJ, b-boy, writer, MC, mamy to wszystko. Zajawka, spod muzyka, tatuaże, trawka. Nieważne, tu czy tam, biuro czy ławka. Sprawdź nas, ziom, sprawdź czy to prawda. Jestem na szczycie, to jest twoja szansa. Za raperów marnych, jointa dzisiaj spalmy. Jeden buch, mordercą myśli czarnych. Ziom, weź się ogarnij, nie bądź zachłanny. Sprawdź, twój biznes na pewno był legalny. Słuchasz domu na banicji czy zakładzie karnym. Pozdrówki, śle wilku, człowiek chęb armii. Chodź bliżej, ty poczuj tą moc. Miłość, nienawiść, dobro i zło. To jest to. Poczuj tą moc. Miłość, nienawiść, dobro i zło.